wstamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam. Płynie siła, by coraz mniej się i Fastrygi, to na dzień dobry dziś w Budziku. 4 minuty po 4:00 i jak zwykle o tej porze nasza piosenka dnia z 14 płyty zespołu z październikowej płyty. Dziś AC Drinkers. Tell me! Tasty Drinkers i nasza piosenka dnia. Do usłyszenia między innymi po 7 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. A tymczasem na budziku 4:09. My Way. Nowe nagranie w trójce. The Melodic. To nie tak dawno nasza piosenka dnia i proszę, zostaje z nami na dłużej. Znaczy się, podoba się. 13 minut po godzinie 4. Gdyby państwo mieli ochotę, to oczywiście kontakt z nami na trzy sposoby i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. To wszystko do państwa dyspozycji, ale to nie tak sobie, hopsiu. Przecież to nasze wyjątkowe trzy szybkie. No to czas, start. Thank you. Znowu dziś widzę zachód słońca. Znowu udało się doczekać końca. Mniej szczęścia mieli, ilu ich było. Wielu nawet ich nie liczyłem. Codzienne żniwo swoje zbieram. Kres podróży każdego dnia. Być czy mieć, takie dwa pytania. Bliżej ku celom posiadania. Nie mam potrzeby zbyt wiele wiedzieć. Nie mam potrzeby wiedzieć zbyt wiele. Gdy wszystko skończy się jak myślałem, wsyp mnie do ziemi, stąd przyjechałem. Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon? Bim, bom, ba, bim. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon? Bim, bom, ba, bim, bom. Skąd wiedzieć wszystko, komu bije dzwon? Komu bije dzwon na dzień dobry. A nasze budzikowe przedbiegi, no oczywiście już prawie rozstrzygnięte. Za chwilkę werdykt, ale wcześniej powitanie nowego dnia. Robimy to za Państwa, zaglądamy do kartki z kalendarza. Piątek, 10 października przed nami, dziś imieniny miesiąca. To 283 dzień tego roku. Słońce obudzi się 8 minut przed godziną 7, a zajdzie 7 minut przed godziną 18. Łatwo wyliczyć, że dzień potrwa 11 godzin i minutę. Tylko albo aż z tej perspektywy, która przed nami przecież. Dziś imieniny Pauliny, Daniela i Franciszka. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Oczywiście do kalendarza świąt osobliwych jeszcze będziemy zaglądać. A tymczasem na budziku 17 minut po czwartej. My everybody needs to have. to celebrate my sweet 16. Talk about the dress and pick, really think it up and drink it. Stacked up high like tapes of foreign in a bunk bed to the door. They try to tell me about the men upstairs. They whisper down the bunks. I whisper Jesus only tells me that he loves me when it's Julka. Na dzień dobry. Julka potrafi rozbudzić, choć nie tak znowu wprost jakimś potrząsającym nagraniem. No dobrze, nasze trzy szybkie, już jak zwykle, błyskawicznie, poranna rozgrzewka korespondencyjna. Dziś mailowo pan Stefan Mielec-Krosno po raz pierwszy. Znaczy po raz 1001, tak też i jest napisane, to ze skrzynki mailowej. Telefonicznie pan Henryk jak zwykle garniturobus pruje na trasie, co zresztą bardzo nas cieszy, że państwo zabierają nas ze sobą w podróż do pracy. To telefonicznie, a SMS-owo pani Mirka z Sandomierza o tym, że słucha, a piosenka dnia podoba mi się. Pani Mirce też pozdrawia wszystkich i mówi dzień dobry z Sandomierza. No to już, to już. Przypomnę pozostałym, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335 i adres mailowy, i numer telefonu, i skrzynka SMS-owa. W dalszej części z pewnością te dane teleadresowe, kontakt na trzy sposoby na pewno się przydadzą. Zapewne kierowcy, drogowcy, transportowcy chcieliby być dobrze poinformowani. Te wieści pogodowe, drogowe z pewnością będą się pojawiały. Za chwilę kalendarium, przypomnienie wybranych wydarzeń z 10.10., ale do tego czasu test. Taki test i przygoda bez miłości. Się starać o to, co można mieć zaraz. Wystarczy spytać, czy chcesz, lecz to nie miłość jest. Po co te wszystkie czułości, by można szybciej i prościej. Wystarczy jeden twój gest, lecz to nie miłość jest. Przygoda bez miłości, przygoda, która dziś rozpocznie się i skończy, jak gdyby nigdy nic. Przygoda bez miłości, a może tak ma być, bo o to właśnie chodzi, by już nie wierzyć w nic. Po co te czułe od serca, już niepotrzebne zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Czułe od serca, zaklęcia, a jednak bez nich już wiesz, jaka to miłość jest. Testy i muzyczne wspomnienie sprzed lat i oczywiście przygoda bez miłości. Kiedyś swego czasu pamiętam i co faworyt wielki do polskiego topu wszechczasów. No i takich wspomnień sprzed lat pewnie nie brakuje przy tym właśnie niezwykłym zestawieniu polskich nagrań. 24 minuty po godzinie 4, czas na trójkowe kalendarium. W 1813 roku urodził się Giuseppe Verdi, wybitny włoski kompozytor, autor oper, z których pewnie najbardziej znana Traviata, Aida i Trubadur. Zmarł w 1901 roku. W 1956 miała miejsce inauguracja pierwszego międzynarodowego festiwalu muzyki współczesnej Warszawska Jesień. To było 58 lat temu. A równo 50 lat temu Martin Luther King, czarnoskóry kaznodzieja, został laureatem pokojowej Nagrody Nobla. To był rok 1964. Oczywiście do nagród noblowskich, do tegorocznego rozdania tych prestiżowych nagród będziemy powracać. Także wrócimy do wczorajszego i będziemy zapowiadać chyba to, co najważniejsze właśnie z dzisiejszego 10 października. O tych zapowiedziach nowego dnia pewnie jeszcze będziemy wspominać, a do kalendarium również tego muzycznego wydarzeń i dat jest sporo. Wrócimy już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale do tego czasu jazz na ulicach. 25,5 minuty po czwartej. Dance, dance, dance, dance. Maria Sadowska i Ula Dudziak, Jazz na ulicach. A na budziku punkt 4:30. Północna Skandynawia oraz Europa Wschodnia i Południowo-Wschodnia po Półwysep Apeniński w zasięgu wyżów. Na pozostałym obszarze pogodę kształtować będą płytkie niże, a Polska znajdować się będzie w zasięgu płytkiego niżu z rejonu południowego Bałtyku. Na zachodzie kraju zaznaczać się będzie jeszcze wpływ falującego frontu atmosferycznego, a z południowego zachodu napłynie ciepłe powietrze polarnomorskie. I znów to ciepłe polarnomorskie przez cały tydzień do nas napływa. A dziś na północnym zachodzie kraju pochmurno i deszczowo, w pozostałych regionach pogodnie, bah, nie boimy się tego słowa, słonecznie. Wiatr południowy i południowo-zachodni słaby, w rejonach podgórskich umiarkowany, a w górach porywisty do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i temperatura, za której to wartości, z pewnością pana od pogody możemy pochwalić, bo dziś w dzień od 18 stopni nad samym morzem, w centralnej części kraju 20-22, a najwyższa temperatura lokalnie w Łódzkiem, na Dolnym Górnym Śląsku oraz na Podkarpaciu nawet do 23 stopni. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Thank you. nagrania w pierwszej dziesiątce, ba, dwa nagrania w pierwszej piątce. Arturo powinien być zadowolony i pewnie taki jest, no i na pewno fani również ze swych wyczynów. Czas, który pozostał i Artur Rojek jako nowość na miejscu drugim, ostatnio jak dotychczas 1705 notowania listy przebojów trójki, a dodajmy, że na czwartym także Artur w utworze Syreny. Zachęcamy do głosowania, a lista z wyjątkowego, przepięknego, niezwykłego miejsca już dziś wieczorem po 19. A zatem kto jeszcze tego nie zrobił, ma czas, a później na głosowanie, a później do słuchania tego, co Państwa głosy mogą zdziałać. Jak zwykle, piątkowe popołudnie i wieczór z listą przebojów trójki. Za 24 minuty piąta, adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, to wszystko znane. Zachęcamy niezmiennie do porannej korespondencji, ale gdyby ktoś miał budzik na 4:30, to przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 71335. No, jak co dzień o tej porze nasz budzikowy alfabet, tak sobie wymyśliłem, że dwa razy w tym tygodniu i to ten drugi raz dziś. A, B, C. Artur przed chwilą, Bush za moment, a później Chicago. Follow me down to the water, through the trip wires in your head, through the seven layers of your holy bed, where there is no one God. Systems. I wanna be your savior. I wanna be your Caesar. The only way out is through. Lost my mind over you. The only way out is through. Lost my mind. Tripwires in your head, through the seven layers. Program trzeci Polskiego Radia. już A, B, C z naszego budzikowego alfabetu. Tak rozpoczyna się alfabet i tak rozpoczynał się alfabet w tym tygodniu po raz drugi w budziku. Od poniedziałku obecny wspólnie z budzikiem właśnie pan Przemek. Ciepło, łysy w pełni, wiatru prawie nie da się odczuć, czyli jest dość sympatycznie, jak to już kiedyś ustaliliśmy, tak, dość sympatycznie. Pan Artur z Torunia również uskutecznia poranną rozgrzewkę, co bardzo nas cieszy. Pan Tomasz o tym, że w Bytomiu aż 14 i bezchmurne niebo. Serdecznie pozdrawiamy. Pan Tomasz też na dzień dobry mówi wszystkim dzień dobry. Poranne pozdrowienia, skoro świt jeszcze po ciemku. No właśnie, te po ciemku pozdrowienia i życzenia także zagramaniczne. To za chwilę, a na budziku za kwadrans piąta. Czasem myślę, że jestem bez was, a czasem zupełnie już nie wiem, kim jestem, lecz wiem, że są więksi święci niż ja. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Czasem jestem wściekła jak osa, a czasem słodka jak miód, a inny znów razem liczę błędy i skazy i nie wiem, nie wiem, kim jestem i już. Gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem ciepłym i chłodnym, między tym wszystkim spędzam swe dnie. Piekło czy raj, czy też mam się błąkać jak ptak, gdzieś między złem i dobrocią, między racją słuszną i nie, gdzieś między sercem wszystkim spędzam swe dnie. Ach, próbuje nas zdenerwować pan Mariusz z samego rana. Pozdrawiający z za wielkiej wody. U mnie jeszcze wczoraj, jeszcze nie piątek, jeszcze czwartek. No tak, ale za chwilkę trzeba będzie się położyć i budzik wieczorową porą. Też po ciemku, jakby nie było. Pan Marcin z Nowej Zelandii niezawodnie pozdrawia i też w pewien sposób nas poddenerwuje, bo w Nowej Zelandii dzień dłuższy o 3 minuty od wczorajszego. Aż miło rozkoszować się wiosną. A no i wszystkim członkom budzikowej rodziny życzę, by piątek szybko zleciał, weekend był udany i by już było to piątkowe popołudnie, tak jak u mnie. Z Wellington, z Nowej Zelandii, pan Marcin. Na posterunku także pan Stefan, Wiedeń się kłania, tam również ciemno. Pan Maciek z daleka, bo z Wietnamu, też obecny przy internetowym radioodbiorniku. Pani Ewa z za wielkiej wody i pan Piotr z nie tak odległych Wysp Brytyjskich. Bardzo dziękujemy za obecność również tam, gdzie państwo rozsiani po świecie. Nowi, młodzi, utalentowani artyści prezentują swą twórczość. Fisz, Emadę, Tworzywo, utwór zatytułowany Pył. No, z takim właśnie porannym bitem. Ciekaw jestem, co państwo myślą. Nie tak dawno to była nasza piosenka dnia. No i jak się okazuje, zostaje z nami na dłużej. No zobaczymy, na jak długo. Za 9:05. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, gastopy ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kul. Drodze donikąd, uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Nie młodniejemy, jesteśmy w drodze. Niesie ci nie stój jak słup. Kroczymy dumnie w kierunku słońca, w drodze do złudzeń i snów. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Wszystko płynie w swoim rytmie. Wściekła muzyka nadaje rytm. Wśród przyjaciół czas wolniej płynie. Nie siadaj plecami do drzwi. Tańcz, tańcz, brać stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nikąd, duchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Jest coraz bliżej, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, pragniemy szczęścia. Pragniemy jak jasny gwint. Być może Bóg o nas zapomniał. Gdzieś cicho w kącie spał. Podejdź tu do mnie, chcę zapamiętać zapach i kształt. Wezwij prawników i dział promocji i tych, co widzą w tym sens. Kroczymy dumnie jak jakieś zombie. Nie wiem za Chiny gdzie. Pogódź się z losem, przyszłość jest pewna. Obróci ciała w astralny pył. Stoimy na drodze, drodze donikąd, ledwo widocznej za mgły. Tańcz, tańcz, tańcz, stopy w ruch, wśród przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze donikąd, uchomy jest świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Yeah. Fish Shamadei tworzywa utwór zatytułowany Pył. To utwór zapowiadający płytę Mamut, premiera wydawnictwa już 6 listopada. No, jak się okazuje, niektórym się podoba się. Za 6 minut piąta. Glasow i grzeczny. Grzeczny Olaf z Trzydziechy. No pewnie i grzecznych i może mniej grzecznych chłopców nie zabraknie po godzinie piątej w naszej budzikowej rozgrzewce, ale pamiętamy także, że za niecałą godzinę spotkanie z gitarami. A może by tak gitary już teraz? We'll be right back. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 10 października, właśnie minęła piąta. Trójkowy budzik.